zbor, în decor al ideii înseși de zbor. De dincolo de timp, celei care a rămas. Mișcarea aceasta simplă a elementelor, dornice să-și afle chipul desăvârșit, în staticul materiei dilatat infinit, mai curând într-un gând prin clivajul zborului cosmic al cuvântului, veșnic schimbător. Urmează traiectul aceluiași zbor al ideii înseși de zbor, pe distanțe mai lungi decât lumina, la rădăcina timpului nud, nepieritor. Nici trupul meu nu-i altfel iluminat de mișcarea elementelor decât un tablou plin de culoare, străbătând universul prin teleportare. Un abis strecurat în ușor, precum rădăcinile vieții strâns ghemuite la soare, într-un târziu, alături prin neuitare, iar inima mea, gânditoare, făcându-și oficiul de gazdă în suspinul fraged de floare. Străvechi infinite generații de stele, extensii din mine pierdute, fug dispersându-se, privirile mele necontenit revărsându-se, lângă gândul cernut într-o palmă de lut, un gol metafizic împărțindu-mă cerului, în trupul iubirii, pe portative măestre, despuiat de aripi în ființa tăcerii, viu străveziu prin depărtări albastre. Perpetuum zbor în decor, această simplă mișcare a elementelor, insepararea cuantică, o imagine a lumilor toate vibrând prin zodiacul materiei, într-o surpare de gând. Atât cât am putut, am încercat să tac despre noi amândoi, dar ființa tăcerii a scris o poezie pe aceeași coală virtuală de hârtie, ca o sentință statornicită de mister. Ah, umbră viorie, tu, vis al meu, efemer, între paranteze de viață și moarte, destin, de dincolo de timp, la judecata de apoi, înveșmântat în roșu invizibil, mă înclin, dând socoteală privirilor tale, iubito, sub coperta groasă a existenței, în lumina ideii de zbor, prin deșertul amintirilor, în această simplă mișcare elementelor, pe portativul de astre. Va mai veni cineva să te întrebe de universul iubirii cu globule albastre? În golul metafizic, așteptând minunea, ca un astru locuit de poem, între cuvinte orientale, din spații preînalte siderale, te sărut cu ultima literă. Destin din zodiacul materiei viu străveziu, spre licărul coapselor tale divin, în roșii invizibil mă înclin, cu ultima îmbrățișare a nimbului, împărțindu-mă timpului etern peregrin, versul meu înnemurind universul. Amin.